Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. І Магда чула, што яе ўласнае сэрца зноў абрываецца і ляціць. Куды? Дзяўчына скаланулася. Рука Кастуся асцярожна кранула яе валасы, пагладзіла, затрымалася. Ён туліў яе галаву да сябе, але ягоная рука дрыжэла. І Магда раптам зразумела, што ён адчувае тое самае, што і яна. І зямля загайдалася пад яе нагамі. Сапраўды бы донне хаўронавага чоўна, і каб не знікнуць назаўсёды ў краіне ценяў. Магда ухапілася за таго, хто стаяў з ёй побач, і чыё сэрца білася ўсё хутчэй, хутчэй, хутчэй, быццам ён даганяў сваё скрадзенае шчасце. О, нешта, госці нашы прыціхлі. Прамень ліхтарка, як клінок, разануў па цемры. О, глянь, што робіцца! З кім жа тады дзяўчына заяву падавала? З гэтым хвастатым ці з тым дзядзькам? Кліны адышлі адно ад аднаго з расчыненымі дзвярыма скляпення, дрэвы велічна змыкалі цёмныя шаты, між лістоты міргала першая зорка, фізіяноміі падлетка ў скуранках крыліся ўсмешкамі, а цяпа гаварыў: «Так, так, не даглядзелі мы, хоць дзядзьку абяцалі. Трэба чырвонец саступіць». Марк прынёс для Магды белую куртачку і клапатліва дапамагаў зашпіліцца. Чырвоная сукенка хавалася пад белым быццам правіна. Бялявы хлапчыска пералічваў грошы. 170 рублёў. Падлеткі задаволена загулі. Ну? Ну што, у разліку? Тяпа зрабіў рукой шырокі жэст. «Арывідэрчы, Рома! Тупайце на ўсе чатыры!» «А паперы з гільзы?» – азваўся Кастусь. «О, а на паперы? На паперы я ж сказаў, цана спецыяльная!» Вочы Тяпа таксама ненатуральна блішчэлі, відаць. Траўкі Сева прынёс. Вы ж атрымалі за тыя паперы 100 рублёў. Ха. Атрымалі. Атрымалі. А я фантазёр. Магда чула, што гэты чалавек на мяжы свядомасці. Марк цягнуў яе ў бок брамы, шэптам выказваючы ацэнку ейным разумовым здольнасцям. Але яна марудзіла, прыслухоўваючыся да перамоў. «Што вы хочаце яшчэ атрымаць?» Кастусь стараўся быць спакойным. «А што трэба чалавеку для шчасця, а? Хлеба і відовішч!» Голас смуглявага гучаў Лена. «На хлеб мы ад вас атрымалі. А цяпер нам патрэбныя відовішчы!» Падлеткі пачалі наперабой выказваць свае пажаданні. Спрэс непрыстойныя. Тяпа спыніў іх. «Каханне і смерць. Што яшчэ можа разагнаць нуду жыцця? Выбірайце. Або дзяўчынка пакажа нам стрыптыз. Зараз цямнее, мы падсвецім ліхтарыкамі, прыгажосць на фоне магіл, узбуджае. Не, ніякага гвалту. Сеанс 10 хвілін. Так, 10 хвілін і паперы вашыя. Тяпа у нас паэт!» – горда прагаварыў налыса стрыжаны хлапчук. «Гэта проста пераходзіць усе межы!» – зароў Марк. «А ну! Пайшлі адсюль!» – і тузануў Магду за руку. Стрыптызу не будзе. А што за другім разам? Гэтак жа спакойна спытаў Кастусь. Што за другім разам? За другім разам хто-небудзь з вас пайграе са мною ножычкі. Па якіх правілах? Сам-насам? Сам-насам, до першай крыві. А, не цікава, давайте до трэцяй. Працягнуў хтосьці з падлеткаў. А, да сёмай! Да сёмай, гэта крута! Добра, давайте до сёмай. Святло ліхтара ля касцёла дазваляла разглядзець, як блішчаць вочы чалавека ў скуранцы. Ды ці маеш патрэбнае нам? Адзін з хлапчукоў яго зусім разабрала траўка, так што хістаўся чарацінай, дастаў з чорнага пакета пляскатую кардонную каробку і працягнуў смуглявому. Той няспешна зняў накрыўку. Вось, падыдзі, зірні. Кастусь коротко вздыхнул. Яны. Вы сабе як хочаце, а я ў гэтым шоу не ўдзельнічаю. Голас Марка грымеў на ўсе могілкі. У мяне яшчэ 20 рублёў ёсць. Бярыце і разышліся. Ця паскрывіўся. Схавай грошы, дядька. Давай, Сева, падпалі паперкі. Давай, відаць, пакупнікам яны без патрэбы. На рагу першага аркушыка расцвіла чырвоная кветка. Марк, Магда, ідзіце дамоў, цвёрда сказаў Кастусь. Гэта ўжо мая справа. І да смуглявага, давай, пагуляем у ножычкі. Смуглявы задаволена усміхнуўся, пацягнуў маланку на скуранцы. Распранайся да пояса. Не трэба. Не трэба, лепш я. Магда вырвалася ад Марка, адбеглася і дрыжачымі рукамі пачала расшпільваць куртку. Зацікаўлена. Загулі падлеткі. Але Кастусь равнуў. Калі ты зараз гэта зробіш, я буду гуляць у ножычкі з усімі імі. Марк! Марк, чаго ты чакаеш? Забірай яе! Магда чула, як дуже руки Марка адрываюць яе ад зямлі, і ён нясе яе да выхаду з могілак, нягледзячы на пратэсты. Ужо ля брамы іх нагнаў адзін з хлопчыкаў. Вы гэта міліцыю не клічце, а? Цяпа майстар на смерць не зарэжа, падрапае толькі. А калі менты падыдуць, гамон хвастатаму, цяпа любіць, каб сумленна ўсё было. Магдаліна плакала ля белай брамы і рвалася на могілкі. Марк затуляў яе ў абдоймы, штосьці супакаяльнае нашэптваў, спрабаваў адвесці далей. Дарэмна. Ну не будзеш жа ў цэнтры горада цягаць на плячы дзявулю. На іх і так азіраліся рэдкія прахожыя. Дзейнічала толькі пагроза, што калі яна не перастане раўці, зацікавіцца міліцыя, цяпа вырашыць, што гэта не сумленна. А з могілак даносіўся вясёлы хор. 3, 4, 5. Нібыта там гулялі ў жмуркі. Вароны зашумелі ў чорных нетрах шатаў, быццам паўз іх праляцела нечая душа. 7! Магда вырвалася з абдоймаў Марка і кінулася па цёмнай прысадзе, далёка ў канцы якой гарэў агеньчык над дзвярыма касцёла, як сумны анёл. Цішыня палохала. Ад яе спынялася сэрца. Між магіл павольна рухалася чыясьці постаць. Кастусь, што з табой? У святле ліхтара Магдзе падалося, што ён памірае, спрэс заліты крывёю. Хлопец прыціскаў да грудзей свой заплечнік у цёмных плямах і усміхаўся. Усё нармальна. Толькі драпіны. Праўда, цяпа перамог. 4-3 на яго карысць. Але нават паабяцаў прыйсці на краязнаўчы гурток. Прыдурак! Прашыпеў скрозь зубы Марк. Паперадзе! Ад тут, Кастусь паказаў на заплечнік. Давай! Давай! Яны ж належаць Магдзе! Ты ж сам казаў! Кастусь паслухмяна адкрыў заплечнік, Марк выхапіў каробку, загорнутую чорны пакет, і паклаў свой дыпламат. Магдаліна, пайшлі. А ён? Господе, господе, калі ж гэта скончыцца? Марк дастаў з партманета грошы і раздражнёна працягнуў Кастусю. На табе 3 рублі на таксі. Той адмовна пакруціў галавою. Дзякуй, свае ёсць, і заўтра вярну 200 рублёў. Ялецкі толькі раздражнёна фыркнуў. Янку свайму вернеш, ягоныя грошы. Магда вырвала руку з рукі жаніха. Якое таксі? Якое таксі? З яго ж кроў, кроў капае. Перажыве. На асветленай вуліцы Кастусь прагаварыў, гледзячы ў зямлю. Даруйце, калі ласка. Бывай, прынцэса. І пайшоў. І яны ўжо ніколі не... Гэта сапраўды горш за смерць. Кастусь, пачакай. Магда расшпіліла куртку, сарвала з сябе, працягнула марку. На, і аддай мне, калі ласка, паперы дзеда. Я іду з ім, з Кастусём. Марк не зрэагаваў, толькі здзіўлена падняў бровы. Магдаленка, я ўжо прывык да тваіх выбрыкаў, але мусіць жа быць мяжа. Не забывай, што мы пачалі сямейнае жыццё. Але Магда наблізілася да Кастуся, і яе зялёныя вочы палалі. Ты кахаеш мяне? Кастусь памаўчаў і сказаў вельмі проста: я памёр бы за цябе. Зірнуў на Ялецкага: прабач, Марк, я праўда гэтага не хацеў. Просто нягоднік, пагардліва зваўся той, звярнуўся да нявесты: Магда, не дуры. Пасля сама будзеш вельмі шкадаваць. Прабач, Марк, можа, я і пашкадую, але... Ты не пашкадуеш, прынцэса. Кастусь схапіў дзяўчыну на рукі, падняў над сабой, закружыў: я хачу трох сыноў каралевічаў і траіх дачушак прынцэс. На сваю мэнэсаўскую зарплату карміць іх будзеш. Сталёвы голас Марка вярнуў закаханых на зямлю. Магда падбегла да жаніха, абразліва шчаслівая: Марк, міленькі, я нічога не магу змяніць. Ты мужны, добры. Аддай мне рукапіс і даруй, Марк. прывідным святле ліхтара твар Марка здаваўся сапраўды высечаным з каменю. Гэта моя памылка. Трэба было зрабіць цябе жанчынай, ты ж усё роўна вернешся да мяне. Хто яшчэ будзе з табой так нянькацца? А паперы прабач, я пакіну сабе. Чаму? Чаму? Разгубілася Магда. Таму што на пачатку імі павінны заняцца адпаведныя органы, а то налятуць зараз усялякі энтузіясты з хвосцікамі. Кастусь неўразумела паспрабаваў усміхнуцца. Марк, ты жартуеш? Мне не да жартаў, як ты мог бы здагадацца. Кастусь бялеў. Гэта подла. Магда умаляла: «Марк, дарагі, я разумею, гэта твоё самалюбства, але столькі жанчын марыць пра такога мужчыну, як ты. Ты для мяне просто занадта добры, я не падманвала. Я просто не ведала, што такое каханне. Прашу цябе, не рабіся ворагам. Ты ж не хочаш сапраўды перадаць паперы майго дзеда гэтым?» «Не толькі хачу, але і павінен», — важка нават насмешліва сказаў Марк і рушыў да аўтобуснага прыпынку. «Стой!» – кинулся услед Кастусь. «Стой, отдай рукопис!» «Забяры, подонок, як забрал мою невесту!» Марк раптом зрабил резкий рух рукой, и Кастусь согнулся наполам, хапаючи ротом поветра. Але знов догнал Марка еще хвиля, и яны удвух покатилися по земли. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.